Zeytin dalı kırma oynanayda, cilveli oynanayda. Geldim seni alma oynanayda, cilveli oynanayda. Başladın ağlama oynanayda, cilveli oynanayda. Naydı naydı nanayda oynanayda, cilveli oynanayda. Naydı naydı nanayda oynanayda, cilveli oynanayda. Pınar başı pıtırak oynanayda, cilveli oynanayda. Gel burada oturak oynanayda, cilveli oynanayda. Bir sen söyle bir de ben oynanayda, cilveli oynanayda. Bu sevdadan kurtulak oynanayda, cilveli oynanayda. Naydı naydı nanayda oynanayda, cilveli oynanayda. Naydı naydı nanayda oynanayda, cilveli oynanayda. Karşıda gül menevşe oynanayda, cilveli oynanayda. Gel güneşe güneşe oynanayda, cilveli oynanayda. Senin yarın gül ise oynanayda, cilveli oynanayda. Benim yarın menevşe oynanayda, cilveli oynanayda. Naydı naydı nanayda oynanayda, cilveli oynanayda. Naydı naydı nanayda.